1. Het NOS-journaal. Een groep vissers heeft vanochtend een brandbrief afgeleverd bij koning Willem-Alexander in Paleis Noordeinde. De brief is ondertekend door zo'n 400 schippers. Ze maken zich zorgen over de toekomst van de visserij in Nederland. Die zou door beperkende maatregelen vanuit de overheid de nek om worden gedraaid. In Pakistan zijn 9 politieagenten om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag. Zeker 16 agenten raakten gewond. De dader zou bij de stad Dadar in het zuidoosten van Pakistan met een motorfiets achterop een truck vol agenten zijn ingereden. Bij het asielzoekerscentrum in Budel in Brabant komt extra toezicht om de overlast tegen te gaan. Volgens staatssecretaris Van den Burg gaat het om een proef van 10 maanden en komen er 4 extra toezichthouders. En in Amsterdam is dirigent Kenneth Montgomery overleden. Hij was jarenlang chef-dirigent van het Radio Symfonieorkest en het Groot Omroepkoor. Montgomery werd in Belfast geboren, maar werkte een halve eeuw in Nederland. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file bij knooppunt Batadorp 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. En op de A4 richting Antwerpen bij Hogerheide een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Daar wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. 20 jaar geleden vielen de Amerikanen en de Britten Irak binnen. U weet het vast nog. Tom Klein was erbij als verslaggever en hij ging terug, veelvuldig. Vanavond is het eerste deel van zijn serie Terug in Irak te zien. Intussen wordt de barbecue voor veel Argentijnen te duur. En dat is een probleem van nationale omvang daar. Maar we beginnen in Polen. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. The authorities are cracking down. Tonight a pensioner is dragged off the street. Others are beaten and pepper sprayed. Are you going to win this fight? We are winning. It doesn't look like, but we are. And those guys are old. And they will die one day. At least, if we think about it this way, we can be sure we'll win. 2 jaar geleden waren er in Polen grootschalige protesten tegen het invoeren van nog strengere abortuswetten in het land. Maar dat abortus in Polen steeds verder onmogelijk wordt gemaakt wil natuurlijk niet zeggen dat het niet gebeurt. GroenLinks Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet is net terug van een werkbezoek aan Polen rondom dit thema. Goedemiddag, mevrouw Ellemeet. Goedemiddag. U bent net terug van het werkbezoek in Polen. Hoe is de situatie nu voor vrouwen als het om abortus gaat daar? Ontzettend moeilijk. Het is eigenlijk zo goed als onmogelijk om in Polen nog een abortus te ondergaan. Het is een land met meer dan 40 miljoen inwoners. En het afgelopen jaar zijn er maar 107 abortussen verricht. Nou ja, als je het even vergelijkt met Nederland. We hebben natuurlijk veel minder inwoners. We hebben wel meer dan 30.000 abortussen per jaar. Dus ja, het is bijna onmogelijk om legaal een abortus te krijgen in Polen. Want voor de helderheid, in hoeverre is abortus strafbaar? Het is zo goed als helemaal strafbaar. Alleen als je zwanger bent als gevolg van een verkrachting, dan mag het nog. Eerst was het ook mogelijk, als er echt iets mis was met de foetus, om nog een abortus te ondergaan. En dat is nu ook verboden. Dus de grote protesten die 2 jaar geleden plaatsvonden, die waren naar aanleiding van dat verdergaande verbod. Dus het is, ja, je zou kunnen zeggen dat het feitelijk onmogelijk is om een abortus te krijgen in Polen. Nou sprak u daar met een aantal activisten die ijveren voor de mogelijkheden om toch abortus daar te kunnen laten plaatsvinden. Wat is het belangrijkste waar zij tegenaan lopen? Nou ja, laat ik beginnen met te zeggen dat ik echt diep onder de indruk was van die activisten. Ik heb al veel over ze gehoord. Het is een kleine groep vrouwen die in nood zijn, die heel graag Poolse vrouwen die een abortus willen doorverwijzen naar instanties buiten Polen. Zodat ze dan via een omweg alsnog toegang krijgen tot abortuspillen. Dat is echt een hele kleine groep vrouwen in Polen. En ze zijn gewoon zo ontzettend dapper. Het is vanuit Nederland bijna niet voorstelbaar dat je je eigen vrijheid op het spel zet voor zo'n belangrijk recht. Het is natuurlijk een mensenrecht als abortus. Dus voor mij was het enorm indrukwekkend om hen te ontmoeten. En zij gaven ook aan, ja, onze positie wordt ook steeds verder onder druk gezet. Dus het zijn nu de artsen die strafbaar zijn in Polen. Als je abortus wil verrichten, dan ben je strafbaar. Maar ook deze vrouwen die dus eigenlijk vooral informatie geven en Poolse vrouwen doorverwijzen naar andere instanties. Daar ziet het er naar uit dat dat mogelijk ook strafbaar kan worden. Wat zij doen, dus zij zeggen, ja, we hebben echt hulp van het buitenland nodig. En ook van Nederland. Dus je kan wel zeggen dat ik met open armen ontvangen werd. Nou ja, sterker nog, u komt na dit bezoek met een bijzonder voorstel vandaag. Wat houdt dat precies in? Het komt erop neer dat ik wil dat het mogelijk wordt voor Nederlandse artsen om na een teleconsult met een Poolse vrouw ook abortuspillen naar Polen, naar die Poolse vrouw te kunnen sturen. Dat is nu nog verboden in Nederland. In onze geneesmiddelenwet staat dat je alleen een geneesmiddel mag opsturen als je een patiënt ook fysiek hebt gezien. Dat wil ik veranderen. Ik wil dat het ook mogelijk wordt om geneesmiddelen, in dit geval dus abortuspillen, op te sturen naar een Poolse vrouw als er teleconsult is geweest. Ja, toch even dat punt. Hè? U hebt dus een initiatiefnota nu die u gaat indienen. U wijst er zelf op dat volgens die Nederlandse geneesmiddelenwet verzending van medicijnen per post, want daar gaat het om, alleen toegestaan is na een fysiek consult. Wat zijn daarvan dan de risico's? Waarom kunnen die volgens u aan de kant geschoven worden in deze kwestie? Nou, omdat je ook heel goed in een teleconsult met een vrouw kan overleggen onder welke omstandigheden een abortus wenselijk is en wat het meest passende medicijn is. Het interessante is dat we in coronatijd natuurlijk in allerlei Europese landen klinieken moesten sluiten omdat er geen fysiek contact kon zijn, onder andere in Engeland. En daar hebben ze op grote schaal telemedicatie uitgevoerd en dat ook wetenschappelijk onderzocht. Dus ze hebben in Engeland gekeken, gaat de kwaliteit van de abortuszorg nu achteruit als je het via een teleconsult doet en dus de abortuspillen opstuurt. En daar is uit gebleken dat absoluut niet het geval is. Dus de abortuszorg blijft van even goede kwaliteit, ook als je het op deze manier doet. Dus dat is natuurlijk voor mij ook een belangrijk argument om hier in het parlement ook andere partijen te kunnen overtuigen dat dit een belangrijk teken van solidariteit zou zijn als wij ook Poolse vrouwen helpen. Maar hoe ziet dat helpen van Poolse vrouwen vanuit Nederland er precies uit? Wat voor constructie hebt u nu voor ogen? Het komt erop neer dat je een digitaal consult hebt. Dus als Poolse vrouw in Polen contact hebt met een Nederlandse arts. Dat bespreekt die abortus en dat de Nederlandse arts dan vervolgens die pillen legaal kan opsturen naar een Poolse vrouw. En een belangrijk voordeel daarvan is dat het dan legaal kan. Je ziet dat veel Poolse vrouwen de afgelopen jaren via India toegang probeerden te krijgen tot abortuspillen, omdat het niet mogelijk was vanuit Europa. Maar de Poolse douane die ging steeds strenger die abortuspillen onderscheppen. Dus eigenlijk is die hele toegang van abortuspillen gestokt vanuit India. En daarom des te belangrijker dat we deze legale route openen vanuit Nederland naar Polen. Maar die legale route, hè, want zo noemt u het. U zegt dus die is niet in strijd met het Poolse recht. Legt u nog even uit hoe zit dat en hoe zeker bent u ervan dat ze dat in Polen ook zo zien? Ja, het interessante is dat in Polen de artsen, de Poolse artsen strafbaar zijn en niet de vrouw die de medicatie ontvangt. En in Nederland geldt natuurlijk ons Nederlandse recht en kunnen artsen die zorg voorschrijven en in dit geval de pillen. En in het Europese recht, want daar hebben we ook naar gekeken, is het ook mogelijk dat jij als arts, als jij iets legaals doet in je eigen land, dat je die zorg ook kan verlenen aan in dit geval vrouwen uit het buitenland. Dus omdat wij eigenlijk die positie van die Poolse arts omzeilen, dus het wordt een relatie tussen de Nederlandse arts en de Poolse vrouw, kunnen we dat op een legale manier doen. En toch even op scherp stellen, hè? Waarom is dit nou een zaak voor u? Waarom moet een Nederlandse parlementariër hier een rol in spelen? Je kunt je voorstellen, als een Poolse parlementariër zich zou mengen in, ik noem maar wat, de Nederlandse euthanasiepraktijk, daar zou grote weerstand tegen zijn. Dat is een hele goede vraag. Voor mij is het ook een heel duidelijk en simpel antwoord op te geven. Toegang tot abortus is ook een recht van alle vrouwen, niet alleen in Nederland. En het is ook zo dat in Polen, dat vertelden die activisten ook, het helemaal niet zo is dat de meerderheid van de Poolse bevolking tegen abortus is. Dus ook die vrouwen willen dit recht hebben. Dat wordt nu door een aantal conservatieve groepen in de samenleving, wordt hun dat recht ontnomen. Dus op deze manier kunnen wij die vrouwen ook toegang geven tot dat recht. En daar komt nog bij dat ik het ook echt belangrijk vind dat we ons internationaal solidair tonen met Poolse vrouwen. Daar gaat het ook om. Het gaat er ook om dat ik vecht al jaren voor het verbeteren van de toegang tot abortuszorg in Nederland. Maar waarom zou ik dat alleen voor Nederlandse vrouwen doen? Als ik zie dat heel veel vrouwen in Polen in paniek zijn, geen toegang hebben tot abortuszorg of via illegale wegen toegang moeten krijgen tot die abortuszorg, dat gaat mij aan het hart. Het houdt voor mij niet op aan de Nederlandse grens. Dat recht houdt niet op aan de Nederlandse grens. Nu lanceert u uw voorstel vandaag. Met welke reacties vanuit Polen houdt u rekening? Nou, het interessante is dat er op dit moment, of het interessante, ik zou eerder zeggen, het treurige is dat op Internationale Vrouwendag, dus op 8 maart, zo'n conservatief burgerinitiatief gelanceerd wordt in het Poolse parlement. En die willen dus mensen zoals activisten, zoals Justina, strafbaar stellen. Dus dat is iemand weer met wie u gesproken hebt, neem ik aan. Ja, dat is een van de activisten die ik heb gesproken. Dus je ziet weer dat de conservatieve krachten weer een stap verder willen zetten. En een van de mensen met wie ik ook heb gesproken is een parlementariër, Wanda Nowicka. Zij is een progressieve parlementariër, Poolse parlementariër. En zij grijpt mijn initiatief ook aan. Dat zal vandaag ook plaatsvinden met een persconferentie in het Poolse parlement. Om te zeggen, vrouwen, Poolse vrouwen, jullie staan niet alleen. Het kan zijn dat er zo'n conservatieve beweging is. Maar de progressieve beweging is veel groter. Sterker nog, die is internationaal. En ook vanuit Nederland kunnen we steun verwachten. En toch even naar Nederland. Hoe haalbaar is dat voorstel, die initiatiefnota van u? Want ook in Nederland ligt het natuurlijk gevoelig bij christelijke partijen. De ChristenUnie en het CDA zitten in de regering, u niet. Nee, maar het mooie van dit kabinet, er is heel veel fout in dit kabinet, maar het mooie is dat ze abortus als een vrij onderwerp hebben gelaten. Dus hebben gezegd, als kabinet timmeren we dat niet dicht. Daarom was het voor mij ook mogelijk om samen met collega's in ons eigen parlement ons eigen abortuswet verder te verbeteren. En daar was een grote meerderheid voor, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. Dus dat geeft ook hoop voor dit initiatief. Dank, Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. De mensen gaan er hier echt 100% van uit dat het gaat gebeuren. Saddam Hussein en zijn regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. How are you, friend? Nice to see you. Ladies and gentlemen, we got him. The tyrant has fallen and Iraq is free. Het is deze maand 20 jaar geleden. Op 20 maart 2003 begon Amerika aan een omstreden invasie die dictator Saddam Hussein ten val bracht, maar vervolgens leidde tot chaos, geweld en burgeroorlog in het land. Journalist Tom Klein deed verslag van die oorlog en de gevolgen ervan. En nu is er zijn driedelige serie Terug in Irak. Hoe is het 20 jaar later op de plaatsen waar hij als verslaggever kwam en hoe is het met de mensen die hij toen in Irak ontmoette? Welkom in Dank de studio. Hallo. Je maakte als jonge verslaggever in Bagdad die oorlog in 2003 van dichtbij mee. Er woedt nu een andere grote oorlog, die in Oekraïne. Waarom wilde jij nu een serie maken over die oorlog van 20 jaar geleden? Ten eerste als een soort geschiedschrijving. Dat we niet moeten vergeten dat dat eigenlijk nog maar 20 jaar geleden is. En dat er een land niet eens zo hier ver vandaan al 20 jaar in een soort chaos leeft door iets wat wij in het Westen hebben gedaan. Maar ook omdat er eigenlijk veel parallellen zijn met wat er nu in Oekraïne gebeurt. Ja, welke? Nou, kijk, die oorlog in Irak die is eigenlijk begonnen vanwege een leugen. Hè. Er werd gezegd, er zijn massavernietigingswapens die er niet waren. En dat werd helemaal uitgebreid. Namelijk, Saddam is ook nog slecht. Dus een dictator, die moet weg. En de Amerikanen zeiden op een gegeven moment, die dreiging van Saddam is zo groot. We zijn het aan onszelf verplicht om ons te beschermen tegen dat grote gevaar. Maar dat was er helemaal niet, dat grote gevaar. En nu zag je een jaar geleden Poetin hetzelfde zeggen over Oekraïners. We moeten ons beschermen tegen Oekraïne. De denazificatie. Ook allemaal dingen die niet waar zijn. En het was dan ook wel een soort ironisch dat president Bush, die inmiddels nu 75 is, bij een speech toen zei van ja, de totale wetteloze inval van, en toen zei die Irak terwijl die Oekraïne bedoelde. Dus ja, weet je, er is geen internationaal juridisch mandaat voor. Dat was er toen niet en dat is hier in Oekraïne ook niet. Over die parallellen met Oekraïne komen we straks nog eventjes. Ik wil even naar die serie van jou. Het eerste deel vanavond wordt dat uitgezonden. Het gaat dus vooral over de aanloop naar het begin van de oorlog. Bewijs voor die massavernietigingswapens waarmee de VS en Verenigd Koninkrijk schermden, dat is dus nooit gevonden. Je zegt geschiedschrijving is belangrijk. Juist ook omdat die effecten nog steeds zo ongelooflijk groot zijn van wat die oorlog in Irak heeft ontketend. Kun je dat beschrijven, kort? Hoe werkt die inval van 2003 in Irak nu nog door in het land? Het is een gigantische vraag, maar op basis van wat je nu tegenkwam. In Irak zelf, doe je? Ja. eigenlijk alles wat er nu aan de hand is, is een direct uitvloeisel van toen. Het begon met een buitenlandse bezettingsmacht, zoals zij dat zagen. Dus Amerika en Engeland en later ook Nederland. En daarna kwam Al-Qaeda, kwam er burgeroorlog, aanslagen. De sporen van die aanslagen zie je nog om je heen. En toen nam IS het over voor een groot deel in Irak. Toen werd het nog veel erger. Toen kwam er een coalitie waar Nederland ook aan meedeed. En die hebben IS weer verdreven. En dat is nog maar een paar jaar geleden. En in al die tijd, in die 20 jaar, is er dus nooit een stabiele regering geweest. Een goed geleid land geweest. Dus er is een hele nieuwe generatie die nog nooit in een stabiel land heeft geleefd. En dat is allemaal het gevolg van een inval 20 jaar geleden. Nou vertel jij in het eerste deel het verhaal van een jonge Iraakse vrouw over hoe zij die aanval als kind heeft ervaren, over haar eerste contact met Amerikaanse soldaten. Waarom heb je juist haar verhaal zo'n grote plek gegeven? Nou, omdat zij een vertegenwoordiger is van die nieuwe generatie. En zij zit ook nog in deel 3 over hoe het nu gaat en waar ze nu voor demonstreert en haar problemen met de huidige regering. Schets even als kind. Ja, zelfs een meisje. Zien we haar een liedje zingen waarin ze een lofliedje zingt op Saddam Hussein. Ja, die hele generatie is opgegroeid met Saddam Hussein, is zeg maar de grootvader van iedereen. In elk huis hangt een foto van de president. Elk schoolboek wat je opent begint met een foto van de president. Ze moeten een liedje zingen over de president voordat de dag begint. En zo worden die dus gehersenspoeld, zeg maar. En zij vertrouwt erop dat Saddam haar zal beschermen tegen Amerikaanse soldaten. Maar dat gebeurt helemaal niet. En dat regime zakt al heel snel door zijn hoeven. En sterker nog, zij noemt Saddam een superheld. En die superheld wordt een aantal maanden later als een soort rat letterlijk uit een gat in de grond getrokken. En dus zij heeft zoiets van, kennelijk is dat dus een illusie waar we allemaal in geloofd hebben. En daarna heeft ze alleen maar een leven van nog meer tegenslagen en nog meer beeldvorming of dingen waarvan ze dacht dat ze op een bepaalde manier zouden gaan of zouden zijn, die allemaal dus niet waar zijn. Maar even scherp, ze protesteert nu tegen met name de corruptie in het land. Ja. Leg eens uit, hoe is het land er wat dat betreft volgens haar aan toe? Slecht, want kijk, als je nu in Bagdad bent, dat is ontzettend leuk om te zien, want je kent het van al die beelden van oorlog en aanslagen. En nu is echt, staat alles weer overeind. Er zijn hele mooie winkels. Er zijn enorme winkelcentra worden gebouwd. Appartementencomplexie. Het grootste waterspeelplek van het hele Midden-Oosten is daar. Maar het is maar een heel dun laagje voor een hele kleine groep rijken. En de weeffout, zeg maar, die de Amerikanen hebben gemaakt toen die een grondwet voor Irak bedachten in 2003, 2004, was dat we al die bevolkingsgroepen, die drie, dus de Koerden en de Sjiïten en de Soenieten, die geven we allemaal een stukje van de macht. Zo houden we iedereen een beetje tevreden. Maar het gevolg daarvan is dat je natuurlijk nooit een goed functionerend democratisch systeem krijgt. Omdat elke bevolkingsgroep krijgt een deel van de taart en een deel van het geld. En dat gaat alleen maar naar zijn eigen achterban. Dus het land gaat niet vooruit. En mensen van die nieuwe generatie die zeggen dan van, kijk, in de skyline zie je nu het grootste gebouw is de Nationale Bank van Irak. En het ene grootste gebouw is een shopping mall. Maar er wordt al 10 jaar gewerkt aan een nieuw ziekenhuis. En het geld daarvan, daar weet niemand waar het van is. Ja. En waar het gebleven is. Dan terug naar dat moment 20 jaar geleden. Met alle grote gevolgen van dien. Over de legitimiteit van de Amerikaanse aanval. Er is natuurlijk ongelooflijk veel discussie geweest. Ook in Nederland. Het kabinet onder leiding van Balkenende toen steunde die inval politiek. Terwijl er geen adequaat volkenrechtelijk mandaat was voor die inval. Zoals de commissie Davids later ook geoordeeld heeft. De voormalige Nederlandse commandant der strijdkrachten, Dick Berlijn, die interview jij ook voor je serie. Hoe kijkt hij nu terug naar die Nederlandse inzet in Irak? Nou ja, hij zei, ik geloofde ook in wat de Amerikanen aan inlichtingen gaven. En ik had geen reden om te geloven dat het niet zo was. Dus, en als grote broer Amerika jou vraagt om mee te helpen, dan doe je dat. Maar, zegt hij, een paar dingen wel van geleerd. Namelijk, die grote broer moet je misschien niet altijd op zijn blauwe ogen vertrouwen dat hij gelijk heeft. En je moet er dus altijd voor zorgen, wat hij later als commandant der strijdkrachten ook heeft gedaan, te zorgen dat je een eigen inlichtingencapaciteit houdt. Dat je ook je eigen beslissingen kan maken. Maar hij ziet ook wel dat er zoveel is misgegaan en dat het nog steeds niet helemaal stabiel is. En dat wat wij als Nederlanders daar hebben gedaan in een jaar lang vredesmissie, zeg maar stabiliteitsmissie in het zuiden, dat daar eigenlijk niets van overgebleven is. De verantwoordelijke politici toen, in 2003, Balkenende, maar ook de Hoop Scheffer, minister van Buitenlandse Zaken, die hebben niet meegewerkt aan je serie. Op allerlei andere plekken natuurlijk wel eerder al wat gezegd over die inzet. Wat had jij hen nu nog willen vragen? Wat ik had willen vragen, en heb ik ze allebei lang over gesproken, is niet. Maar niet op camera? Nee. En dat is niet zozeer, u heeft dit fout gedaan, of u weet toch wel dat dat fout was. Maar meer, hoe kijk je er 20 jaar later nou gewoon op terug? Want er was natuurlijk nogal een sfeer in de wereld. En jullie hebben een aantal beslissingen genomen. Het Nederlandse volk stond daar deels ook achter. Hoe kijk je er nou op terug? Want Bush, de president toen, en premier Blair van Engeland, die hebben later gezegd, Oké, die inlichtingen waren kennelijk niet goed. We hebben de foute beslissing genomen. Dat spijt ons. Maar, en dan komt natuurlijk een soort van goed praten. Maar die hebben daar een soort verantwoording voor genomen. En in Nederland is dat debat dus nooit gevoerd. En heeft Balkenende altijd gezegd, ja, kijkend met de ogen van nu op toen, daar heb je niet zoveel aan. Maar eigenlijk het debat, waarom hebben wij in Nederland nou steun verleend aan die oorlog, dat is nooit geweest. In die eerste maanden, nadat de Amerikanen daar waren. Dat is iets anders dan de missie die later werd opgetuigd. Dat is een VN. Precies. Dat helder is. Tot slot, Tom, je zegt, ik zie parallellen met die oorlog nu ook in Oekraïne. Daarbij de vraag, wat valt er, denk jij, voor ons als journalisten nou van die Irak-oorlog te leren, heel kort? Toen had je nog geen social media, dus kon je veel minder goed zien wat er aan alle kanten gebeurde. Wat je er vooral van leert is, je moet er zelf heen gaan. Want er was zoveel beeldvorming de ene kant op. De Irakezen dachten, Amerikanen zijn robots, die komen ons allemaal vermoorden. En wij dachten allemaal, er zijn massavernietigingswapens en we lopen gevaar. Bleek allemaal niet waar te zijn. Dus je moet er zelf heen om te kijken. Maar toch, jij wordt in the heat of the moment ook teruggeroepen door je baas hier in Hilversum. Ja, dat klopt. En dat zie je dus, zag je nu ook in Oekraïne, mensen teruggeroepen worden. Maar dat neemt niet weg. Je moet altijd met eigen ogen en eigen kritische blik kijken. Dankjewel, Tom Klein. En terug in Irak is vanavond te zien bij de NTR op NPO 2 om 22:50. Buitenland uitgelicht. Ja. Problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, che, sale asado. Ja, de asado, de beroemde Argentijnse barbecue-traditie. In deze campagnespot beloofde presidentskandidaat Alberto Fernández nog dat de Argentijnen weer volop zouden kunnen barbecuen. Maar inmiddels zijn de prijzen zo hoog geworden dat veel mensen kunnen fluiten naar betaalbaar vlees. De president trekt nu alles uit de kast om de magen van Argentijnen toch te vullen. Contact daarover met correspondent Remy Leeman. Remy, Argentinië staat dus bekend om zijn vleesproductie, ook consumptie. Waarom is het vlees bij jou nu zo ongelooflijk duur? Ja, nou, de enorme droogte zorgt er eigenlijk voor dat er steeds minder weiland is voor koeien om te grazen. Maar ook een tijdelijk exportverbod heeft ervoor gezorgd dat veel veehouders besloten om hun veestapel wat in te krimpen. Ja, en daardoor is de afgelopen jaren eigenlijk steeds minder vlees op de Middellandse markt gebracht. Ja, en dat vertaalt zich dus in hogere prijzen. En wat doet die regering daar nu om die barbecues toch door te kunnen laten gaan? Ja, er is een batterij aan maatregelen gepresenteerd. Speciaal voor de asado in het weekend, want dan barbecue Argentijn het meest. Is er 35% korting bij de slager op zaterdag en zondag. En ook zijn er maximumprijzen afgesproken voor specifieke stukken vlees die Argentijnen vaak eten. Dat is goed nieuws voor de Argentijnse vleesliefhebber, zullen we maar zeggen. Ja, zo werd het hier ook aangekondigd. Maar wie dan daadwerkelijk wil profiteren, die heeft veel doorzettingsvermogen nodig. Want je moet ten eerste een speciale bankrekening hebben bij de staatsbank om die korting te krijgen. Daarna moet je nog een slager vinden die meedoet aan die actie, want dat zijn er maar een handvol. En zelfs als dat lukt, dan moet je ook nog hopen dat jouw favoriete stuk vlees niet is uitverkocht. Want er is maar een beperkte hoeveelheid vlees beschikbaar tegen deze kortingsprijzen. En is er bij al dit gekrakeel ook al iets te horen over misschien dan maar wat minder vlees eten? Dat niet. Men gaat misschien met de maag stemmen bij de verkiezingen later dit jaar om te zorgen dat er een andere regering komt.